είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαστε ο Θάνος Καμιραλής, ο Κωνσταντίνος Πουλής, στην πιο κεφάτη εκπομπή του μεσημεριού. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου σε περίπτωση το επιθυμείτε, κάνετε ένα like, ένα subscribe, τα λέμε μέτρια και δεν μπορώ να πω το subscribe, μια ολόκληρη σεζόν. Είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Τελευταία εβδομάδα εκπομπών, να το πούμε, γιατί ρωτάτε, γιατί πολλοί μας ρωτάτε. Μας γράφετε πάρα πολύ σωστά, κύριο σχόλιο, ο Αλέξανδρος γράφει, αχ, το πάρτι. Θα ασχοληθούμε μόνο αυστηρά το πολύ μισή ώρα με το πάρτι της περασμένης εβδομάδας και σιγά σιγά αυτό θα φθήνει καθώς θα πλησιάζουμε προς την άδεια. Δηλαδή θα έχουμε όλο και λιγότερο μέρος της εκπομπής, θα καταλαμβάνει το κομμάτι αυτό των αναμνήσεων του πάρτι, θυμάσαι τότε που, και σιγά σιγά θα αυξάνεται το κομμάτι της επικαιρότητα. Αυτό είναι το θετικό. Ότι όσο θα μειώνεται το πάρτι θα αυξάνεται η επικαιρότητα. Αξέχαστο το πάρτι, το αναπολύει κόσμος. Τα Λιρούμπα, η Τζίνα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα Τζίνα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενίσχυση. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε το ίδιο για τα άλλα τα γαϊδούρια που παρακολουθούν. Λίγο πιο... Το κάνεις και ως μπάρμαν αυτό, λίγο πιο ήρεμο με τον κόσμο. Το κάνω, αλλά ξέρουν ότι δεν το εννοώ. Staycation με Life Pharma μετά από ένα μήνα, μπάμιες και 34 βαθμούς δροσούλα. Έτοιμος να συμμετάσχω επικοδομητικά και ψύχρεμα στην ανάλυση για το αυτή του Τραμπ. Όνειρο η περιγραφή. Καλησπεράκια από Χαλκιδική. Επειδή ακούμε τον παλμό της κοινωνίας, θα μιλήσουμε για το staycation, για την τελευταία τάση της μόδας του πολιτισμού, της κοινωνικής συμπεριφοράς. Θα έχουμε ένα εκτενές κομμάτι και επειδή ήταν πάρα πολύ περιορισμένο το άρθρο, είχε μόνο τρεις ιδέες, θα έχουμε πάρα πολύ περισσότερες για το πώς μπορείτε να περάσετε καλά αν δεν είστε πλούσιοι σαν εμάς. Αυτός θα είναι ο βασικός τίτλος. Αν δεν είσαι σαν και εμάς, τι μπορείς να κάνεις. Γιατί δεν έγιναν τα χορευτικά που είχατε υποσχεθεί. Πώς δεν έγιναν τα χορευτικά. Λέτε, παιδιά. Όλα έγιναν τα χορευτικά. Σας παρακαλούμε τώρα, διαδίδεται fake news από αυτό τον ιερό ναό της αλήθειας, ότι δεν έγιναν τα χορευτικά. Θυμάμαι τη ζεμπεκιά νεκταρίας, ας πούμε. Και το συζητάς τώρα. Και είχαμε μια στίβα πιάτα έσπασα στη ζεμπεκιά της νεκταρίας. Καλησπέρα από Κο. Ευκαιρία για live σήμερα γιατί έχει ρεπό. Τι ωραίος τρόπος να περάσεις το ρεπό σου. Καλησπέρα, καλησπέρα Ειρήνη. Καλημερίτσες, καλησπεράκια. Υπάρχει, το λέτε στη Χαλκιδική αυτό, Θανό. Τα καλησπεράκια. Τι είναι τα... Όχι, είναι... Τι, καλησπεράκια. Θέλουμε να πάμε διακοπές και δεν... Αχ, και γιατί τώρα... αμέσως το λέμε στη Χαλ... Α, γιατί είπε καλησπεράκια από Χαλκιδική. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι, δεν είναι κάποια... Το πιο λαλιά. Καλησπέρα. Λοιπόν, καταλαβαίνουμε ότι θα Μιχάλης, περιμένετε αυτή τη στιγμή. Τι έγινε? Καλησπέρα. Οπα. Παιδιά, πείτε κάτι για την. Το μήνυμα σταματάει εκεί. Θα πούμε. Όχι, θα την αφήναμε. Απόπειρα δολοφονίας εναντίον του υποψήφιου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ντόναλντ Τραμπ. Θα δείξουμε ένα βίντεο, θα δείξουμε την στιγμή κατά την οποία συμβαίνει αυτό. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα το έχετε δει, αλλά ας δούμε τι συνέβη και τι συζητάμε και τι σχολιάζουμε. That's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened. Let me get my shoes. Let me get my shoes, sir. Hold that in your head. It's bloody. So we got to move to the bus. Let me get my shoes. Okay. Watch out. Όπως είδατε, όταν σηκώθηκε ο Τραμπ, αφού είχε σκύψει για να αποφύγει τις σφαίρες και αφού είχε ήδη χτυπηθεί, σηκώνεται και υψώνει την γροθιά του, φωνάζει «Fight, fight». Νομίζω δεν θα είχα το κουράγιο να φωνάξω «Fight, fight» με υψωμένη γροθιά έχοντας δεχθεί επίθεση. Προφανώς για τον Τραμπ αυτή ήταν μια στιγμή που είδε το χάρο με τα μάτια του και την προεδρία από πιο κοντά, μια που όλα δείχνουν ότι μια απόπειρα κατά της ζωής του ή προηγούμενες αντίστοιχες πολιτικές εμπειρίες δείχνουν η εμπειρία μας από αντίστοιχες τέτοιες περιστάσεις δείχνουν ότι αυτό ηρωποιεί τον υποψήφιο. Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι καταρχάς δεν ανήκω σε αυτούς που επιδοκιμάζουν την ατομική τρομοκρατία αυτού του είδους. Δηλαδή τον καιρό που αναρχικοί σύντροφοι χτυπούσαν τον Τσάρο. Πάλι δεν μου φαίνεται πολύ καλή ιδέα. Και αν κανείς δεν πιστεύει ότι πρέπει να έχουμε αυτόκλητους εκδικητές να παίρνουν αποφάσεις ζωής και θανάτου, αυτό μάλλον ισχύει και για τον θα πρέπει να ισχύει και για τον Τραμπ. Οπότε κάνω πολύ βιαστικά από την αρχή την εξήγηση αυτή για όλο το καλαμπούρι γύρω από την απόπειρα δολοφονίας, γύρω από όλο το σχολιασμό δηλαδή για το πώς τους ξέφυγε. Και έχοντας πει αυτό, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να σκεφτεί κανείς αυτό που το έγραψε αναλυτικά σε ένα άρθρο στο Intercept. Να δω το όνομα. Με συγχωρείτε να βρω το όνομα. Της Νατάσα Λέναρντ λέγεται η αρθρογράφος, που εξηγούσε αυτή την έννοια της πολιτικής βίας. Γιατί υπήρξε μια ομόθυμη κατακραυγή, καταδίκη του γεγονότος, προφανώς αυτονόητα, έγραψε ο Σάντερς ότι είναι απολύτως απαράδεκτη η πολιτική βία, ο Ομπάμα έγραψε ότι είναι απαράδεκτη η πολιτική βία, η Κορτές, προφανώς δεν μπορεί κανείς παρά να συντονιστεί σε αυτή την βασική γραμμή καταδίκης όταν γίνεται απόπειρα δολοφονίας ενός πολιτικού αντιπάλου. Και παρόλα αυτά δεν μου φαίνεται παράλογο ότι στο άρθρο αυτό η αρθρογράφος επισημαίνει ότι εντάξει, είναι ο Ομπάμα ο οποίος επέβλεψε τις πολεμικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία, τη Λιβύα, την Ιεμένη, τη Σομαλία και το Πακιστάν με τεράστιο αριθμό νεκρών πολιτών σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Και βεβαίως έχουμε τον Τραμπ που παραπονείται ότι ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κάνουν αρκετά στο πλευρό του Νετανιάχου και θα πρέπει να τον βοηθήσουν να εξαφανίσει επιτέλους την Χαμάς. Και μέσα σε αυτό το περιβάλλον χρειάζεται κάπως να σκεφτούμε τι εννοούμε όταν λέμε πολιτική βία. Γιατί πολιτική βία νομίζω ότι είναι μια έννοια η οποία θα έπρεπε να περιλαμβάνει αυτά που συζητάμε τώρα. Θα μου πεις πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο. Όχι, υπάρχει ένα στοιχείο που ξεπερνά, αυτό λέει η αρθρογράφος και μου φαίνεται ενδιαφέρον, ξεπερνά την απλή υποκρισία, δηλαδή το να πεις ότι μα ξέρεις αυτό που λες δεν ταιριάζει με αυτό που κάνεις και σχετίζεται με το ίδιο το περιεχόμενο του τι εννοούμε όταν λέμε πολιτική βία και τον τρόπο με τον οποίο η μαζική βία που ασκείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενάντια σε άλλες χώρες του πλανήτη κανονικοποιείται και ταυτοχρόνως θα πρέπει βεβαίως και προφανώς και δικαίως να προστατευτούν οι άνθρωποι που το σχεδιάζουν και το διεκπεραιώνουν αυτό το πρόγραμμα από τις δολοφονικές απόπειρες. Εκτιμώ ότι μπορούμε πάντοτε να συζητήσουμε κρατώντας ένα μάτι που να αληθορίζει προς αυτή την ανάλυση που κάπως επαναφέρει τα πράγματα σε ένα πιο συνολικό πλαίσιο, που δηλαδή ξεκινά από την αυτονόητη καταδίκη μιας πράξης η οποία αντιλαμβανόμαστε όλοι τι θα φέρει. Έλεγα πριν με τον Θάνο ότι συζητούσαμε στην Ελλάδα πώς θα ήταν το πολιτικό σκηνικό αν στη Νέα Σμύρνη είχε σκοτωθεί ο αστυνομικός που τελικά τραυματίστηκε και μάλλον όχι πολύ βαριά. Ναι, τότε λέγαμε που ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ίδιο βράδυ έκανε διάγγελμα. Και λέγαμε ότι θα είχαμε αλλαγή πολιτεύματος αν είχε ξεψυχήσει εκείνος ο αστυνομικός. Και εδώ προφανώς όταν θα έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ, ενδεχομένως όπως όλα δείχνουν, πετώντας στη θέση του Προέδρου, να πρέπει να αποφασίσει για ζητήματα αστυνομικής βίας, τάξης, ασφάλειας, οπλοκατοχής, οπλοχρησίας, ποτέ δεν θα αντιστραφεί το επιχείρημα για να του πει κανείς ότι ξέρεις, η στάση σου απέναντι στην οπλοκατοχή δεν βοηθάει, μάλλον ευνοεί το να έχει ο άλλος όπλο στη διάθεσή του, νόμιμα αγορασμένο από τους, από τους γονείς του. Αλλά θα έχεις προφανώς έναν Τραμπ, ο οποίος, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, όπως συνέβη με τον Ρέιγκαν ή με τον Μπολσονάρο, με ένα γόητρο και κύρος ανανεωμένο και παραφουσκωμένο από την επίθεση, θα προωθεί την ατζέντα του, την βάρβαρη και μισάνθρωπη, με πολύ μεγαλύτερη όρεξη. Θα να με συγχωρείς. Όχι. Καλά τα λες. Μπράβο. Έπρεπε να μου δώσετε μια εκπομπή εμένα. Mm-hmm. Γιατί δεν μου δίνουν μια εκπομπή να βγαίνω να τα λέω στον κόσμο αυτά. Να το πούμε στο αφεντικό. Στα αφεντικά, παιδιά, αν θέλετε, δώστε του μια εκπομπή. Δώστε του μια εκπομπή. Του απέναντι. Λοιπόν. Ναι, και εγώ δεν χάρηκα. Το αν αλλάζει κάτι και αυτό που είπες είναι μια μεγάλη συζήτηση σε περιόδους, ξέρω εγώ, κάποιου είδους καθεστώτος και δικτατορίας και πιθανώς κάποιας απόπειρας δολοφονίας προς τον δικτάτορα. Εκεί είναι μια συζήτηση που έχει ένα ενδιαφέρον να πεις το ότι είναι μια πράξη τεράστιας αντίστασης και λοιπά, και υπάρχουν άλλα επιχειρήματα τα οποία μπορώ να τα δω, αλλά δεν είναι εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι το δημοκρατικό σύστημα που είναι και θεωρώ ότι πρέπει να το κρίνουμε με τα ίδια μέτρα και σταθμά σε σχέση με το αν ήταν κάποιος πολιτικός ηγέτης που συμπαθούμε ή τέλος πάντων εκτιμάμε. Αυτό, όπως και να το κάνουμε, δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι λίγο και στην ανθρώπινη συμπεριφορά με αυτόν που νιώθεις πιο κοντά, ότι έχεις κάποια ίδια ιδανικά και τέτοια, συμπάσχεις παραπάνω. Οπότε περισσότερος κόσμος, θεωρώ εγώ, μπορεί αυθαίρετα, ότι περισσότερος κόσμος θα σοκαριζόταν άμα ήταν κάποιος έτσι πολιτικός ηγέτης. Που να μην ήταν μισητός, ναι, στον κόσμο. Ναι. Δεν θα πω για τον Biden, γιατί ο Biden είναι ο Genocide Joe για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Genocide, γενοκτονία. Ο Τζο της γενοκτονίας, έτσι τον αναφέρει το αριστερό τμήμα τέλος πάντων και του κόσμου και της Αμερικής. Αλλά τέλος πάντων, έστω ότι ξέρω εγώ ήταν ο Σάντερς και γίνεται αυτό, προφανώς θα υπήρχε μεγαλύτερη κατακραυγή από έναν κόσμο που μοιραζόμαστε περισσότερα πράγματα. Σίγουρα με την αντίδρασή του, και ο ίδιος έδειξε να το κατευθείαν να μην πω το εκμεταλλεύεται, γιατί φεύγει μια σφαίρα προς το μέρος του, έτσι. Αλλά είχε μια αντίδραση πολύ σωστή για την πλευρά του από πολιτικής επικοινωνίας, σηκώνεται με τη γροθιά, με έναν τρόπο που... Ετοιμότητα, ας πούμε, αξιοθαύμαστη. Ναι. Χωρίς να λέμε κάτι, αλλά είναι, το βλέπεις και λες αυτό που είπες και εσύ στην αρχή, Κωνσταντίνε, εγώ δεν θα το χειριζόμουν έτσι. Το είπα λίγο χειρότερα, αλλά ναι, αυτό ναι, σκεφτόμουν. Το είπε και λίγο χειρότερα εκτός μικροφώνου. Η μεγάλη μου ανησυχία και εμένα είναι σε αυτή την εργαλειοποίηση. Είναι φυσιολογικό να υπάρχει αυτό το boost στην απήχηση του Τραμπ, ειδικά όταν ο Τζο Μπάιντεν, ο αντίπαλός του, είναι στην κατάσταση που τον είδαμε, στην κατάσταση που μπερδεύει τον Ζελένσκι, καλείται να προσφωνήσει τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, και τον αποκαλεί Βλαντιμίρ Πούτιν, μπροστά στον Ζελένσκι. Αυτό συζητούσαμε την Παρασκευή. Ειδικά όταν είναι αυτό. Απ' την άλλη έχεις τον ρεπουμπλικάνο αντίπαλο, πρώην πρόεδρο, ο οποίος αγέροχος μετά τη σφαίρα στέκεται, υψώνει τη γροθιά του. Είναι και η φωτογραφία εκεί που έχει βγει και κυκλοφορεί, που είναι ο Τραμπ με τη γροθιά και από πάνω η αμερικανική σημαία. Και βλέπεις αυτή την κατάσταση και καταλαβαίνεις ότι Okay, οι πιθανότητες να ξαναείναι πρόεδρος είναι πάρα πολύ υψηλές. Είναι στο υψηλότερο σημείο από κάθε άλλη φορά. Μόλον ότι προηγούνταν ήδη, αυτό εμένα μου φαίνεται ένα... Πλέον είμαι σίγουρος για το τι θα γίνει τον Νοέμβριο. Μ' ανησυχεί η εργαλειοποίηση. Είδα και κάποιες δηλώσεις, ας πούμε. Έχει βγει ένας που είναι ένας βουλευτής. Για παράδειγμα, διαβάζω, βουλευτής και πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας, μιλάει για αυτήν την απόπειρα δολοφονίας, ξεκινάει, κατηγορεί τα μίντια για τη σκληρή κριτική που έχουν ασκήσει τον Τραμπ, τα δημοκρατικά μίντια, τα μεγάλα μίντια, βλέπε New York Times για παράδειγμα, κατηγορεί τις μυστικές υπηρεσίες ως αχρίαστα woke, ότι ασχολούνται με το να προσλαμβάνουν γυναίκες και αντί να ασχολούνται πραγματικά με το να προστατεύουν, και το βλέπεις αυτό και λες, ωραία. Καταλαβαίνεις, ωραία, προφανώς ηρωνικά, καταλαβαίνεις το που θα πάει η κουβέντα και το τι θα ακουστεί εργαλειοποιώντας αυτήν την απόπειρα. Ναι, ένα κομμάτι της κριτικής στρέφεται εναντίον των δημοκρατικών επειδή λένε ότι ο Τραμπ είναι ακροδεξιός. Εντάξει τώρα, δεν μπορεί να αναλάβεις τώρα και την ευθύνη του πυροβολισμού επειδή ασκείς πολιτική κριτική στον αντίπαλό σου, αλλά προφανώς θα γίνει αυτό το πράγμα, και παρότι είναι κάπως περίεργο, δεν είναι ότι έχουμε και ακριβή εικόνα για τα κίνητρα του 20χρονου που πυροβόλησε τον Τραμπ, είναι κάπως αδιευκρίνιστο προς το παρόν. Καλά, έχουμε... πάντα όταν υπάρχει μια κάποιο είδους αυτοδικία, ας πούμε, που μπορεί να είναι σε εμάς στην Ελλάδα, μπορεί να είναι αυτά τα περιβόητα τρικάκια. Υπάρχει μια απόπειρα αυτό να συνδεθεί με την πολιτική κριτική που ακούγεται προς το συγκεκριμένο πρόσωπο. Πάντα αυτός που δέχεται έτσι μια παρέμβαση ή μια επίθεση προσπαθεί να το συνδέσει. Οπότε είναι πολύ πιθανό να γίνει και σε αυτήν την έτσι ακραία περίπτωση. Να πει, ορίστε, με βρίζετε, με κάνετε, με στοχοποιείτε και να, ορίστε τι πήγα να πάθω. Δεν ξέρουμε πώς με τη ρητορική θα το εκμεταλλευτεί ο Τραμπ. Δεν έχει δείξει ακόμα δείγματα αυτής της ρητορικής. Η πρώτη του δήλωση είναι έτσι, ενωτική, και το ενωτική για τον ίδιο, και ότι θα μπορούσα να είχα πεθάνει από τύχη, είμαι ζωντανός και είμαι εδώ μπροστά σας, και κάτι τέτοια δήλωσε. Γράφει ο φίλος με το χαρακτηριστικό και προσφυές ψευδώνυμο Συκοφάντης. Ρε, μην κάνετε κριτική στον Τραμπ, γιατί πάνε και τον πυροβολάνε. Ναι. Τέλος πάντων, θα είναι πολύ άδικο τώρα να φορτωθεί η φάρμα των ζώων τέτοιες ευθύνες υπερατλαντικές. Αλλά εμείς, Ντόναλντ, αυτό που έχουμε να πούμε, θα το πούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω σε ζητήματα δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Ναι. Γράφεται και για την οπλοκατοχή. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επανήλθε κάπως τώρα. Στην Ελλάδα το δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Έκανε μια δήλωση σχετικά με την. Με την οπλοκατοχή που έχει ένα ενδιαφέρον, παρά το γεγονός ότι γίνεται για μια άλλη χώρα. Εμένα μου φαίνεται το πιο έτσι χαρακτηριστικό ζήτημα του πώς διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση, το ζήτημα της οπλοκατοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί έχεις όλα τα στοιχεία, έχεις τις δολοφονίες, τα mass shootings, δηλαδή τους μαζικούς πυροβολισμούς σε σχολεία και όλα αυτά που γίνονται, έχεις τους θανάτους. Υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία, γίνονται καμπάνιες, και απ' την άλλη έχεις το λόμπι των όπλων που χρηματοδοτεί συγκεκριμένους υποψηφίους, βασικά και από τα δύο κόμματα, για να μεταφέρουν την επιχειρηματολογία του. Μια επιχειρηματολογία που δεν στέκει πουθενά. Γι' αυτό λέω ότι είναι χαρακτηριστικό της πολιτικής αντιπαράθεσης. Γιατί έχεις τα στοιχεία από τη μία πλευρά, έχεις τις δολοφονίες, και από την άλλη πλευρά έχεις τα πληρωμένα στόματα. Είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς μια λογική κουβέντα ως προς αυτό, διότι όποτε βλέπουμε αντιπαραθέσεις σε σχέση με αυτό το ζήτημα, τα επιχειρήματα είναι αυτά τα γνωστά. Το μόνο που μπορεί να σταματήσει έναν κακό με ένα όπλο είναι ένας καλός με ένα όπλο. Βεβαίως, όσο κυκλοφορούν όπλα, θα τα έχουν και καλοί και κακοί και θα σκοτώνεται περισσότερος κόσμος. Τα στοιχεία είναι συντριπτικά προς αυτή την άποψη, αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί αυτό δεν σχετίζεται με τα στοιχεία. Είναι κάτι που στην ηλικία της ωριμότητας πρέπει κανείς να το αντιλαμβάνεται πρώτα και μετά να το χωνεύει και να συμφιλιώνεται με αυτό. Ότι εμείς νομίζουμε ότι παίζουν ρόλο οι απόψεις. Στην πράξη, πάρα πολύ λίγα κρίνονται όντως τις απόψεις. Mm-hmm. Το ότι υπάρχει το ενδεχόμενο ένας τύπος με τέτοιο ποινικό μητρό, ο οποίος επιπρόσθετα ενορχίστρωσε την εισβολή του όχλου στο Καπιτόλιο, με αποτέλεσμα να υπάρχει κόστος σε ανθρώπινες ζωές, να επανεκλέγει. Είναι το πιθανότερο σενάριο πλέον, πέραν πάσης αμφιβολίας. Μεγάλη ευθύνη σε αυτό, για άλλη μια φορά, η Δημοκρατική, για δεύτερη φορά, είναι φοβερό αυτό. Βεβαίως όλα έχουν την εξήγησή τους, αλλά είναι φοβερό αν το κοιτάς έτσι απ' έξω, απλώς παρατηρητής, να βλέπεις ότι την πρώτη φορά βάζουν τη Χίλαρη Κλίντον, που είναι ακριβώς αυτό το οποίο θεωρητικά αυτό στο οποίο θεωρητικά αντιστέκεται ο Τραμπ. Αυτό το crooked Hillary που έλεγε, η διεφθαρμένη Hillary. Και αυτός θα καθαρίσει το βάλτο. Και εμφανίζεται ως εκπρόσωπος των Δημοκρατικών η Hillary Clinton, που συμβολίζει όλο αυτό το συστημικό, αυτήν τη συστημική απορρόφηση των Δημοκρατικών. Τη δεύτερη φορά. Εντάξει, πάντως με Biden ήταν ένα βήμα μπροστά. Ο Biden ήταν μια φωνή ανανέωσης, πιστεύω, για τους Δημοκρατικούς. Και τώρα όσο περνάει ο καιρός και όλας και τον σκέφτεσαι, τον βλέπεις έτσι όπως είναι τώρα και κάνουν και αυτή την πολύ εύλογη προβολή στο άμεσο μέλλον. Δεν είναι τι θα γίνει σε μια δεκαετία. Λες πρέπει να βγάλει τετραετία. Δηλαδή πρέπει να σκεφτούμε πώς θα είναι ο Biden σε 4 χρόνια. Και λες, εδώ δεν ξέρουμε την άλλη εβδομάδα πώς θα είναι αυτός ο άνθρωπος. Αλλά τέλος πάντων αυτά είναι... Έχει κατακλείσει προφανώς την διεθνή ειδησιογραφία αυτό το γεγονός. Για να το κλείσω αυτό, και τώρα είναι με τον Biden που είναι στην κατάσταση που είναι, δεν τον αντικαθιστούν. Έχει κάνει και αυτά που έχει κάνει στην πολιτική του, βλέπε γενοκτονία στην Παλαιστίνη με την αμέριστη στήριξη, παρά τις όποιες συλλεκτικές καταδίκες κάποιων επιθέσεων. Και είναι αυτή η κατάσταση που σμπρώχνει ξανά στην επανεκλογή του Τραμπ. Θανώ. Είπες σμπρόχνει. Ναι, το έχω ξαναπεί. Πριν τους πυροβολισμούς. Όμως αυτή. Λέω σμπρόχνει και άρεζε. Μανέχεσαι με τα ελαττώματά μου σε αυτό το μικρόφωνο. Με το άρεζε είχα συμφιλειωθεί. Ναι, ναι, ναι. Το σμπρόχνει δεν. Με ευνηδίασε πάλι. Με το άρεζε. Ναι. Γράφεται επίσης για τις προηγούμενες απόπειρες. Ισχύει ότι υπάρχει ένα ιστορικό στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις δολοφονίες προέδρων και στις απόπειρες δολοφονιών προέδρων. Πρώτος είναι ο Λίνκολν στο Ford Theater στην Ουάσιγκτον, ο Γκάρφιλντ το 1881, ο Μακίνλεϊ το 1901 και φυσικά ο JFK το 1963 στο Ντάλλας μέσα στην ανοιχτή λιμουζίνα, ένα ζήτημα που έχει ακόμα πολλή συζήτηση και διάφορες θεωρίες και αναλύσεις για το τι είχε συμβεί και αν είχε συμβεί κάτι. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο για το τι είχε συμβεί. Κάτι παραπάνω από αυτό που βγήκε επισήμως για την δολοφονία του Κέννεντι. Και επίσης και ο αδερφός του Τζον Κέννεντι, ο Ρόμπερτ Κέννεντι, ως υποψήφιος πρόεδρος είχε δολοφονηθεί. Διαβάζω από ένα σχετικό άρθρο της Ναυτεμπορικής αυτή τη στιγμή. Και σε απόπειρες δολοφονίας έχεις Άντριου Τζάκσον, έχεις Ρούσβελτ, έχει Τρούμαν, Γουάλας, Τζέραλντ Φόρτ και τελευταίον τον Ρίγκαν το 1981 που είχε δεχτεί πειρά και είχαμε μια ίδια κατάσταση με τις υπηρεσίες ασφαλείας να πέφτουν πάνω του Θάνο, σε αυτή τη λίστα θα έβαζες και το Μαρκαδόρο στο κουδούνι του Πορτοσάλτε, ή επειδή δεν είναι πολιτικό πρόσωπο και χωρίζεται με στεγανά ως ένα πρόσωπο από το χώρο της δημοσιογραφίας, θα έλεγες ότι είναι μια ξεχωριστή συζήτηση? Δεν πρέπει να τα προσθέσουμε και αυτά? Δηλαδή μέσα σε όλα αυτά και σε αυτήν την κουλτούρα βίας να μην προσθέσουμε και τις μπογιές και τα τρικάκια? Αφού έτσι κάνει η κυβέρνηση. Σου λέει πρώτα ξεκινάς από τα τρικάκια και τις μπογιές και μετά έχουμε Μολότοφ και Καλάζνικοφ. Το έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και μετά πας και πυροβολείς κουδούνια. Ναι. Εντάξει. Σωστό είναι. Εμείς θα το πούμε και τέλος πάντων όποιος έχει μυαλό καταλαβαίνει. Πώς το λένε, όνο ήτο. Κωνσταντίνε, μιλάει έτσι το αγόρι μου που είναι από δράμα και έχω να πω πως καταλαβαίνω πολύ το δράμα σου. Δεν ευθύνομαι εγώ για αυτό το λογοπαίγνιο που μόλις έγινε. Το σχολείο της Νάντιας. Νάντια, δεν θέλω. Ήταν μια αυθόρμητη αντίδραση. Δεν θα ήθελα να στιγματίζονται αυτές οι στιγμές που ανθίζει η πολυτυπία της ελληνικής γλώσσας στον αέρα του ραδιοφώνου μας. Εμείς ξέρετε τώρα ότι η τηλεόραση αρχικά έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην ομογενοποίηση της, της γλώσσας, την ισοπαίδωση των τοπικών ιδιωμάτων. Εμείς δεν θα σταθούμε, δεν θα συνδράμουμε σε αυτό. Θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα του Θάνου να λέει σμπρόχνο στον αέρα του The Press Project. Εκτός από την, από την επικαιρότητα την, την αμερικανική, θα θέλαμε να μεταφερθούμε λίγο προς τα εδώ, αλλά να μείνουμε λίγο ακόμα στην δημοσιογραφική επικαιρότητα, δηλαδή την επικαιρότητα που παράγει η δημοσιογραφία. Τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτά που συμβαίνουν και είναι αυτά που λένε οι δημοσιογράφοι ότι συμβαίνουν. Αυτά δεν είναι ακριβώς τα ίδια. Είναι κάποιες φορές που νιώθεις την ανάγκη να σχολιάσεις αυτό που έχει πει κάποιος, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, κατά την ταπεινή μου άποψη, να παρακολουθούμε τι κρίνεται και πώς προσπαθούν να το διαχειριστούν. Θυμάστε εκείνα τα αριστερά fake news περί εξαημέρου, τα οποία ενώ τα έχει διαψεύσει η κυβέρνηση, επανέρχεται ο άλλος, όχι εκεί, και παρότι έχουμε επίσημη διάψευση, δηλαδή και τα ελληνικά hoaxes να είχαν ασχοληθεί με το θέμα, θα λέγανε, ρωτήσαμε την κυβέρνηση και είπε όχι, γιατί επιμένετε. Οπότε να δούμε ένα... Έχουμε επίσημη διάψευση πλέον. Επίσημη διάψευση, ρε παιδιά. Στο πιο υψηλό επίπεδο που θα πει... Πού να πάω, στο Θεό να πάω να διαψεύσει. Είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι δεν ισχύει η εξαήμερη εργασία. Τι άλλο θέλετε? Πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα που είναι ένα διαμάντι, ένα λουλουδάκι ελληνικής δημοσιογραφίας. Εντάξει, αλλά συνεχίζει αυτή η ιστορία να τρέχει. Ναι, συνεχίζει. Ό,τι εξάημερα εργασία, αν μας βάζουν να δουλεύουμε 7, 8, 10 μέρες την εβδομάδα. Συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Παρά την διάψευση και από εδώ και από εκεί και από παντού. Ναι. Θα μας τα πει και η υπουργός σε λίγο, εδώ, η κυρία Κεραμέως. Εδώ οι βιομηχανίες που εργάζονται... Άλλο οι βιομηχανίες αυτές. Ναι. Ξέρουν καλά τι κάνουν. Όταν έχει 24ωρη βάρδια, ναι, προφανώς θα συνεννοηθεί με τους εργαζόμενους για το πώς θα λειτουργήσουν. Γιατί δεν προσλαμβάνουν κόσμο? Τι κόσμο προσλάβει? Γιατί πρέπει να βάλουν? Αυτή είναι μια συζήτηση. Ρε παιδί, μα εδώ σου λέει εθελοντικά γίνεται αυτό. Δηλαδή, ναι, αν ο εργαζόμενος που δουλεύει ήδη θέλει να δουλέψει και μία ακόμη μέρα, ναι, σε συνεννόηση με το αφεντικό και για τα χρήματα, ναι, και με τον έλεγχο του κράτους, θα, μάλιστα, το κάνει. Μάλιστα. Αν δεν θέλει, ναι, θα πει αφεντικό, δεν μπορώ. Άρα πάρε έναν άλλον. Και θα είναι, άλλον. Και θα είναι όλα καλά. Τι θα πει, θα είναι όλα καλά, δεν το ξέρω. Μπορεί να φοβάται ο εργαζόμενος στη βιομηχανία που θα του πει το αφεντικό του. Σωστό είναι. Να δουλέψει. Ωραία θα το πει το αφεντικό. Δεν το πει άγρια. Δεν το πιάσει από τα αυτή. Και το πει γονάτισε. Θα το πει ωραία. Θα του πει το. Ξέρει, υπάρχει μια βάρδια ακόμα. Χρειαζόμαστε. Έχουμε την ανάγκη τη εξειδίκευσή σου. Σωστά. Μπορεί να την καλύψει. Είναι εύκολο να πει όχι? Συνήθως δεν είναι εύκολο. Συνήθως δεν είναι. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί και να μην έχει το δικαίωμα αυτό ο εργοδότης. Ναι, βέβαια. Δεν μπορεί να μην το έχει το δικαίωμα αυτό να πει στον εργοδότη, δεν έχει δικαίωμα να πει τίποτα στον εργαζόμενο. Όχι, πρέπει, κάτσε, να το έχει. Μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Αλλά... Ή μη φανταζόμαστε συνεχώς ότι τα αφεντικά είναι κάτι λύκη που δαγκώνουν από πάνω από το νωρί το βράδυ. Προφανώς. Γιατί στο μυαλό μας έχουμε κάτι τέτοια αφεντικά. Όχι, δεν είναι έτσι. Τα αφεντικά έχουν συνεργάτες στους εργαζόμενους. Ναι, ναι. Και τα αφεντικά το λέμε συσσαγωγικά. Ναι, ναι. Συνεργάτες είναι. Αν δεν έχει συνεργάτη τον εργαζόμενο, δεν θα σου έχει το αποτέλεσμα που θέλει. Άρα λοιπόν αυτά πάνε μαζί. Συμπληρωματικά δουλεύουν. Όταν ακούω τη λέξη συνεργάτες, μου έρχεται πάντα το κόμικ, το σημείο στον Αστερίξ που εξηγεί ο πειρατής, εξηγεί τέλος πάντων εκεί ο πειρατής γιατί οι άλλοι δούλοι τραβάνε κουπί και λένε δεν είναι δούλοι, λέει. Δεν είναι δούλοι, είναι συνεργάτες, δεν διάβασαν καλά το συμβόλαιο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό απόσπασμα, παίζει συχνά τόσα χρόνια που καταπατείτε κάθε εργασιακό δικαίωμα. Θάνο, θα ήθελα να τοποθετηθείς λίγο αυθόρμητα, όπως το νιώθεις, από την καρδιά σου. Βεβαίως. Δηλαδή, λέει τώρα αφεντικά. Τι αφεντικά, τι λέξη είναι αυτή? Αφεντικά τώρα, δηλαδή, συνεργάτες, άμα δεν τον έχεις από κοντά τον εργαζόμενο, μην τον βλέπουμε τώρα το αφεντικό σαν να είναι λύκος, όπως θα έλεγε ο Χόμπς, ότι είναι άνθρωπος, ανθρώπο, λύκος. Δεν πρέπει να το βλέπουμε έτσι το αφεντικό. Το αφεντικό συμμετέχει σε μια διαδικασία όπου είναι όλοι, πρέπει να είναι ευχαριστημένοι όλοι. Όπως έτσι είναι και ο οικονόμος εκεί που δουλεύει. Είναι με το αφεντικό του, του λέει κάτι το αφεντικό, το κάνει ο οικονόμος. Είναι όλοι ευχαριστημένοι. Mm-hmm. Του λέει το αφεντικό του. Λοιπόν, θέλω να υπερασπιστείς το εξαήμερο. Μάλιστα, υπερασπίζεται το εξαήμερο. Και λέει τώρα, fake news, θα δουλέψουν 7, 8, 10 μέρες. Αυτό το ακούς και λες όντως. Δηλαδή με το που το λέει ο οικονόμος, μάλλον το ετοιμάζουν. Παρά τη διάψευση, λέει, εξακολουθούν. Και το μεταξύ, έχει πει το παράπονό του ότι ενώ έχει διαψευστεί αυτό, εμείς εξακολουθούμε να το αναφέρουμε. Και μετά αρχίζει δειλά ο Παυλόπουλος εκεί πέρα να κάνει μερικές ερωτήσεις. Ισχύει στη βιομηχανία. Εντάξει, ισχύει στη βιομηχανία, αλλά εκεί καλά κάνουν. Τον διακόπτει κιόλας εκεί πέρα, μην τυχόν και πάρει φόρα. Και καλά κάνουν. Και δεν είναι υποχρεωτικό, γιατί μπορεί να πει όχι ο εργαζόμενος. Είναι εθελοντικό, το είπε. Είναι εθελοντικό. Είναι εθελοντικό. Ναι. Και να καθησυχάσουμε και τον κόσμο, παιδιά, είναι εθελοντικό. Αυτό θα το κάνετε σε αυθόρμητη συμφωνία με το αφεντικό, καθώς θα συνεργάζεστε. Mm-hmm. Αρκεί να μην τον βλέπετε σαν λύκο. Συνέτεροι. Ωραία. Δηλαδή πρέπει να μην βλέπετε. Θα καθόσετε λίγο στον καθρέφτη το πρωί και θα λέτε: Είμαι συνεργάτης. Πα στη δουλειά με άλλον αέρα, τελείως. Mm-hmm. Οπότε, όταν σου πει το αφεντικό, δούλεψε έκτη μέρα, θα λες εσύ: Είμαι συνεργάτης. Άρα, να δουλέψω έκτη μέρα. Γιατί τον ρωτάει ο Παυλόπουλος πάλι με αυτό το στυλ, το κάπως πιο ντροπαλό, το ας πούμε και αυτά που θα σκεφτόταν κάθε λογικός άνθρωπος, ας έχουν υποθεί στον αέρα και ας τα καταρρύψει σε ένα δευτερόλεπτο, αλλά ας έχουν ακουστεί τουλάχιστον. Αλλά καταλήγουμε σε ένα σημείο όπου ο Παυλόπουλος είναι η φωνή της λογικής σε εκείνο το στούντιο, γιατί λες, τουλάχιστον αυτό υπόθηκε, έχει τον άλλον εκεί πέρα, μα το είπε ο Πρωθυπουργός, δεν ισχύει. Στη βιομηχανία, εντάξει, ναι, στη βιομηχανία υπάρχει ένα κλάδο. Τι άλλο έχουν κάνει οι Ρωμαίοι για μας. Ναι, και μετά τον ρωτάει. Και άμα αρνηθεί ο άλλος, τι θα γίνει. Εντάξει, λέει. Θα είναι όλα καλά. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Δεν θα είναι όλα καλά. Και αφού το πει αυτό, ότι δεν θα είναι όλα καλά, μετά στη συνέχεια λέει: συνήθως δεν είναι εύκολο. Και μετά λέει: το μην τρελαθούμε κιόλας. Πρέπει να κάνει και το αφεντικό ότι γουστάρει. Αλλά το βασικό που έχουμε να πούμε εδώ πέρα είναι αυτό το συνήθως δεν είναι εύκολο. Είναι μάλλον η ουσία αυτού που συζητάμε. Τι εύκολο, ρε. Γι' αυτό το λένε αφεντικό των άλλων. Γιατί παίρνει αποφάσεις για τον κόσμο από κάτω από τον ίδιο. Λέμε ότι είναι αφεντικό ακριβώς επειδή πρέπει να ανέχονται οι άλλοι την εκμετάλλευση που υφίστανται από το αφεντικό τους, γιατί αυτή είναι η ρόλη τους. Γιατί είναι μια συνεργασία κάπως λιγάκι ετεροβαρής. Γιατί ο ένας έχει δικαίωμα να στερήσει από τον άλλον τη δουλειά του. Επειδή δεν την έχει και ο εργαζόμενος αυτή, να πει, ξέρεις κάτι, αφεντικό. Θα κάτσεις 2 ώρες παραπάνω σήμερα Παρασκευούλα, να φύγω. Να φύγω λίγο νωρίτερα, να πάω. Το λιγότερο. Να φύγω ένα τριμεράκι. Ή να του πει αφεντικό, δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος. Στο λέω ως πρώτη προειδοποίηση. Ναι. Εντάξει. Εύχομαι να μην ξαναχρειαστεί να επανέλθω σε αυτό το ζήτημα. Ναι, αυτό είναι και το τεστ που μπορείτε να κάνετε, που προτείνει η εκπομπή μας. Μπορείτε να πάρετε κάθε φράση που σας λέει το αφεντικό σας, ο προϊστάμενός σας, η προϊστάμενή σας, και να δοκιμάσετε να την αντιστρέψετε και να δείτε, μπορώ εγώ να το πω αυτό? Αν δεν μπορείς να το πεις αυτό, το κάτσε λίγο παραπάνω και όλα τα σχετικά, τότε είναι κάπως ιεραρχική η σχέση. Αν μπορείς να το πεις, εντάξει. Είναι μια συνεργασία. Αυτό. Κάντε το τεστ της Φάρμας των Ζώων. Έχει και άλλο τεστ εδώ πέρα, Critical Pan. Αφεντικό, με αγαπάς καθόλου? Μπορείτε να ξεκινήσετε έτσι. Δηλαδή, ξεκινάτε με το αφεντικό μ' αγαπάς καθόλου και μετά να δείτε λίγο, το σταθμίσετε εκεί πώς πάει το πράγμα και θα μπορέσετε να βρείτε τις ισορροπίες που χρειάζεστε. Mm. Αλλά τέλος πάντων, θα ήθελα απλώς να αναγνωρίσουμε το πάθος με το οποίο ο δημοσιογράφος λέει πράγματα για τα οποία κάθε φορά που του φέρνουν μια αντίρρηση λέει χαμηλόφωνα. Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν ισχύει με fake news, αλλά ισχύει. Δεν γίνεται σαρκωστά. Ναι, εντάξει. Και μπορεί ο άλλος να πει, όχι, είναι εθελοντικό. Θα είναι όλα καλά μετά. Όχι, εντάξει. Και αυτό το όχι, εντάξει, είναι λίγο πολύ η ουσία του ζητήματος. Αλλά μας ενδιαφέρει, το επαναφέραμε έτσι λίγο και κλείνουμε εδώ πέρα, αλλά το επαναφέραμε λίγο γιατί έχει την αξία του να δούμε το πάθος με το οποίο ασκείται η κεντρική επικοινωνιακή, η κεντρική προπαγάνδα, δηλαδή το πώς χρειάζεται να λες πράγματα τα οποία καταφανώς προσκρούν σε κάθε λογική και κάθε εμπειρία οποιοδήποτε ανθρώπου εργάζεται σε έναν χώρο και ξέρει ότι δεν αποφασίζει παρεούλα με το αφεντικό του παίζοντας φαλιάρες, γιατί αυτή είναι η εργασιακή του σχέση και αυτό είναι το νόημα του ότι ο άλλος είναι αφεντικό. Αλλά εντάξει, το λες και όσο πιάσει. Να έχει και κάτι ο κόσμος να λέει στα καφενεία. Να κάνω μια παρένθεση εδώ για την ΤΕΑ. Που μας λέει ότι εγώ νόμιζα δεν είχε φάρμα άλλο και δούλευα τόση ώρα. Τι πήγες και έκανες. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο έκανες καλό στο αφεντικό σου χωρίς να το ξέρεις. Δούλευες από λάθος. Και ίσω να παραίσουν να. Καλή, θα πω εγώ. Γιατί δεν τσέκαρε τελευταία στιγμή. Μήπως έχω κάνει λάθος εκεί 2 και 10. Μήπως έχουν βγει τα παιδιά και γλιτώσω την δουλειά. Κατευθείαν χώθηκε στη δουλειά χωρίς ένα τελευταίο τσεκάρισμα. Να κοιτάξεις λίγο στον αποχαιρετισμό, να κοιτάξεις, να γυρίσεις λίγο πίσω το βλέμμα και να δεις. Υπάρχουν αυτοί. Ο δημοσιογράφος είναι συνεργάτης με το αφεντικό του πάντως. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι και εκεί μια χαρά λειτουργούν οι ιεραρχίες, γιατί και ο άλλος μπορεί να μην προτιμούσε να. Ξεφτιλίζεται λέγοντας πράγματα τα οποία πρέπει στη συνέχεια να αναιρεί κάθε φορά που του φέρουν μια αντίρρηση. Αλλά εντάξει. Απλώς επειδή οι συνθήκες είναι κάπως πολυτελείς για να συντονιστείς με το αφεντικό σου, να πούμε ότι είναι και αυτό. Όπως τα λέει ο Καβάφης, είναι και αυτή μια στάση. Νιώθετε. Υπάρχουν και αφεντικά που σου λένε γιατί εγώ δεν έχω οικογένεια που κάθομαι μέχρι το βράδυ. Ωραία, ναι. Ας ανοίξουμε εκεί μια κουβέντα για το μισθολογικό. Πόσα παίρνει ο ένας και πόσο ο άλλος. Ναι, ναι, εντάξει, παιδιά. Δεν... Εκεί νομίζω ότι είναι αυτή η ευτή κατάσταση που με το που το λέει αυτός, αυτό το αφεντικό. Εγώ νομίζω σκέφτεσαι ότι τα νούμερα και σκέφτεσαι το μισθολογικό χάσμα και λες. Ή σκέφτεσαι απλώς την εργατική νομοθεσία και λες πραγματικά δεν με νοιάζει καθόλου αν έχεις οικογένεια, τι κάνεις, αν χαίρεσαι να τη βλέπεις, αν δεν χαίρεσαι, από πότε έχεις να τη δεις. Δεν με νοιάζει. Είναι αυτό που λέγαμε με την υποδιευθύντρια της Google που έλεγε ότι αν κοιμάσαι μια φορά την εβδομάδα στο γραφείο και έχεις χαλαρή σχέση με το μπάνιο, μια χαρά βγαίνουν οι 130 ώρες εργάσιμες. Εντάξει, όπως νομίζει ο καθένας. Είχαμε και πολύ ωραία δήλωση Υπουργού Παιδείας. Δεν έχει σταματήσει αυτή η προσπάθεια να αποδομηθεί η προπαγάνδα για το εξαήμερο που έχει φτάσει στα πέρατα της γης, με διθυραμβικά θα έλεγα δημοσιεύματα του τύπου. Χαχά, κοίτα τι κάνει η Ελλάδα ενώ όλοι οι άλλοι πάνε στο τετραήμερο. Είχαμε και τη δήλωση της Υπουργού, της Νίκης Κεραμέως, που έβαλε στο τραπέζι το φοβερό και τρομερό επιχείρημα. Δεν δούλευαν το Σάββατο όλοι. Τους είδατε, δουλεύατε όλοι το Σάββατο. Όχι. Άρα δεν υπάρχει εξαήμερο. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενο θέμα. Ναι. Θέλει εξάσκηση στα επιχειρήματα, δεν είναι εξεγέλασε. Να περάσουμε όμως εμείς στο επόμενο θέμα, να συζητήσουμε το ζήτημα της ψυχικής υγείας και του νομοσχεδίου αυτού που συζητείται εδώ και αρκετό καιρό και φαίνεται από τις αντιδράσεις των ανθρώπων που εργάζονται στην ψυχική υγεία, από τους οργανισμούς τους και τους εκπροσώπους τους, ότι μιλάμε για ένα πολύ πολύ σημαντικό χτύπημα στην δημόσια ψυχική υγεία. Θα περιγράψουμε με ποιους τρόπους συμβαίνει αυτό, θα το κάνουμε κάπως συνοπτικά σε αυτή τη φάση και θα μιλήσουμε τις επόμενες μέρες με ανθρώπους που προέρχονται από το χώρο της ψυχικής υγείας και που θα μπορέσουν να μας μιλήσουν πολύ καλύτερα γι' αυτό. Ναι. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε και μια κουβέντα για το πώς παρουσιάζεται το νομοσχέδιο, Κωνσταντίνε. Να το διαβάσουμε όπως παρουσιάζεται, γιατί μας λέτε ότι είμαστε μονόπλευροι και μονόπαντοι και μονόχνοτοι και διάφορα τέτοια. Σύμφωνα με το Υπουργείο, σκοπός του σχεδίου νόμου είναι, βεβαίως, πρώτον, ριζική αναδιάρθρωση του συστήματος οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Εντάξει, ριζική αναδιάρθρωση, θετικό. Εξυγχρονισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου. Θα εξυγχρονιστεί. Άραχνες έχει πιάσει. Τα άτομα που αντιμετωπίζουν προκλήσεις να τοποθετούνται για πρώτη φορά κατά τρόπο εμβληματικό στο επίκεντρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δηλαδή, τα άτομα αυτά θα δούμε πώς θα συμβεί στην πράξη. Αλλά η διατύπωση είναι. Θα τοποθετηθούν κατά τρόπο εμβληματικό στο επίκεντρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δηλαδή θα είναι τα τιμόμενα πρόσωπα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λέει. Βελτίωση και θετική λέξη. Προαγωγή της ψυχικής υγείας των πολιτών και επίσης. Διάβασε το ολόκληρο αυτό. Νομίζω ότι αξίζει, είναι όλο. Είναι μια ένεση αισιοδοξίας. Πώς είναι που σας έλεγα εγώ να πάτε στον καθρέφτη και να λέτε είμαστε συνέτεροι, είμαστε συνέτεροι. Ωραία, πάμε. Ο στόχος του Υπουργείου, κατά το Υπουργείο το νομοσχέδιο φέρνει τη βελτίωση και την προαγωγή της ψυχικής υγείας των πολιτών, την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την κοινωνική επανένταξή τους, ενώ παράλληλα καταπολεμάται το κοινωνικό στίγμα και οργανώνονται παρεμβάσεις στις περιπτώσεις ανθρωπογενών κρίσεων και φυσικών καταστροφών. Τώρα αυτό είναι έκθεση ιδεών. Βέβαια. Δηλαδή, ρε φίλε, τι βελτίωση και προαγωγή ψυχικής υγείας των πολιτών. Δηλαδή, μου λες ότι με το νομοσχέδιο θα βελτιωθεί η ψυχική υγεία των πολιτών. Θα είμαστε γενικώς καλύτερα. Θα μειωθεί ο δείκτης απαλλεψιάς στην κοινωνία. Mm-hmm. Τώρα, δεν είναι μια πολύ εύλογη παρατήρηση να πει κανείς ότι αντιλαμβάνομαι ότι θεωρείται πως αυτό θα γίνει. Αλλά όταν περιγράφετε το νομοσχέδιο, πρέπει κάπως να μας πείτε τι θα κάνετε και να αποφασίσετε μετά να κριθεί, να κρίνουμε όλοι μαζί αν αυτό θα επιτευχθεί με αυτό που σχεδιάζετε. Γιατί το να λες ότι έχουμε φτιάξει ένα νομοσχέδιο. Και πώς ήταν αυτό το νομοσχέδιο? Λοιπόν, θα έχουμε βελτίωση και προαγωγή της ψυχικής υγείας των πολιτών. Και λες, μπράβο, συμφωνούμε σε αυτό. Mm-hmm. Είμαστε υπέρ της βελτίωσης της ψυχικής. Ποιος είναι εναντίον της βελτίωσης της ψυχικής υγείας? Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και όλοι φορείς και θεά 18 άνω, κάτι θα έχουν. Δεν θα είναι υπέρ της προαγωγής της ψυχικής υγείας, μάλλον, και διαφωνούν εμπεριστατωμένα. Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Μια χαρά, με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων. ΕΟΠΑΕ. Κυριάκο Θεέ. Ναι. Κυριάκο Θεέ, ΕΟΠΑΕ. Ναι. ΙΤΗ. Το ΙΤΗ να το βάλουμε με τα συμπεφωνηθέντα. Ενός δημοσίου φορέα. Ο εξωγήινος. Ε? Ο εξωγήινος. Ο ΙΤΗ, ναι. Τώρα θα λες στον άλλον που. Θανάση αφιερωμένο. Θανάση για σένα. Τα είπαμε και στο πάρτι. Θανάση για σένα. Ήτι ενός δημοσίου φορέα, ο οποίος αποτελεί τον κύριο εγκεκριμένο δημόσιο οργανισμό πρόληψης, το επαναλαμβάνει το δημόσιο, Θάνο, για κάποιο λόγο το επαναλαμβάνει. Δηλαδή. Ναι, είναι δημόσιος οργανισμός πρόληψης που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Τι θέλετε. Ναι. Ναι. Είναι ο κύριος εγκεκριμένος δημόσιος οργανισμός πρόληψης. Τώρα, θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό για να μας πούν ότι στην πραγματικότητα σε αυτόν τον οργανισμό εντάσσονται όλοι και ιδιωτικοί φορείς που σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργούν αυτή τη στιγμή με τρόπο στα όρια της νομιμότητας, αλλά θα ενταχθούν όλοι σε έναν ενιαίο φορέα και στην πραγματικότητα είναι μια κίνηση μεγάλης γενναιοδορίας προς τους ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται, γιατί με αυτόν τον τρόπο νομιμοποιούνται. Και βεβαίως είναι και ένας τρόπος υποβάθμισης. Θα δούμε ότι αυτό έχει να κάνει κυρίως με τα στεγνά προγράμματα, γιατί προάγει ένα μοντέλο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων που προωθεί την θεραπεία με υποκατάστατα. Αυτό ας το συζητήσουμε καλύτερα με τους ειδικούς, αλλά να πούμε εδώ ότι πολύ συνοπτικά ότι η αιμονή αυτή στην υπενθύμηση του δημόσιου χαρακτήρα οφείλεται, όπως συμβαίνει πολύ συχνά σε αυτή την κρατική γραφειοκρατική γλώσσα, στην προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι υπόνοιες ότι θα συμβεί το ακριβώς αντίθετο. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα μέρος της παρουσίασης, για να πάρετε μια εικόνα του πώς παρουσιάζεται ακόμα ένα νομοσχέδιο, με κλασική οργουελιανή γλώσσα, το έχουμε δει, αντεργατικά νομοσχέδια να περνάνε ως προστασία της εργασίας και διάφορα άλλα. Παραδόξως, διαφωνούν οι άνθρωποι που ασχολούνται, οι άνθρωποι στο πεδίο, οι άνθρωποι που κάνουν ένα τεράστιο έργο, είτε στα ψυχιατρικά νοσοκομεία της χώρας, εργαζόμενοι και εργαζόμενες, είτε σε φορείς που ασχολούνται χρόνια και με πολύ ξεκάθαρο και τεράστιο και μετρήσιμο έργο σε φορείς όπως και ΘΕΑ και 18 άνω. Να διαβάσουμε λίγο τα σχόλια που έχει γράψει η φίλη Μαρία Μεταξά. Καταργούν αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής και ονομάζουν ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης την οριστική επιστροφή σε ασυλιακού τύπου αντιλήψεις. Και το επόμενο σχόλιο της, που είναι λίγο πιο μετά, δίνουν δικαίωμα σε ΑΜΚΕ να φτιάχνουν μονάδες για την αποκλίνουσα συμπεριφορά, όπως τη λένε, εφήβων και ενηλίκων, και μιλούν για μονάδες σοφρονισμού εφήβων. Είναι επικίνδυνη. Η Μαρία Μεταξά εργάζεται σε αυτόν τον τομέα, οπότε γνωρίζει το θέμα. Έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν μαζί της. Ναι. Επιγραμματικά να πούμε τα κύρια προβλήματα που εντοπίζουν οι εργαζόμενοι και εργαζόμενοι στην ψυχική υγεία. Είναι πάρα πολλά, όπως προκύπτει και από τα σχόλια της Μαρίας. Αυτότε δημιουργούνται δύο ιδιωτικοί φορείς. Ο ένας φορέας είναι το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Αυτός ο φορέας είναι εκτός του ΕΣΥ, όσο και αν λέει η κυβέρνηση ότι μπαίνει στο πυρήνα του ΕΣΥ κλπ. Ο δεύτερος ιδιωτικός φορέας, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ξαναλέμε, είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ο ΕΟΠΑΕ. Στο Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας μπαίνουν τα ψυχιατρικά νοσοκομεία Αττικής Δαφνή και Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, τα οποία καταργούνται ως πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Στον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων μπαίνουν όλοι οι υπάρχοντες οργανισμοί που ασχολούνται με τις εξαρτήσεις. Και θεά ο Κανά, 18 άνω. Και προφανώς υπάρχουν πάρα πολλοί φόβοι και για το πώς θα προωθηθεί η ιδιωτική ψυχική υγεία, αλλά και για το πώς θα σταματήσουν, θα περικοπούν, θα περάσουν στο περιθώριο τα θεραπευτικά προγράμματα απεξάρτησης που είναι στεγνά, για να προωθηθούν στη θέση τους προγράμματα που έχουν μια πολιτική μείωση της βλάβης. Αυτή είναι μια κουβέντα που υπάρχει σε επιστημονικό επίπεδο στην ψυχική υγεία. Σε κάθε περίπτωση, το ότι θα καταργηθεί αυτοτέλεια οργανισμών όπως το ΚΕΘΕΑ και το 18 άνω, ειδικά για το ΚΕΘΕΑ έχουμε συζητήσει πολλές φορές και λόγω προηγούμενων πρωτοβουλίων της κυβέρνησης που κατήργησε το αυτοδιοίκητο, έβαλε διορισμένη διοίκηση και όλα εκείνα που γίνανε την προηγούμενη τετραετία. Το ΚΕΘΕΑ λειτουργεί πάρα πολύ με τις ομάδες του, με ένα πολύ διαφορετικό μοντέλο που λειτουργεί στην πράξη και έχει στόχο την απεξάρτηση, βάζοντας πολύ μπροστά την κοινότητα και δημιουργώντας τέτοιου είδους κοινότητες, και μονίμως η καταγγελία των ανθρώπων είναι ότι θέλουν να το ελέγξουν, να το κάνουν ένα κενό, ξέρω εγώ, κέλυφος, να χαθεί όλος ο χαρακτήρας του, να προωθηθούν τα προγράμματα μείωσης της βλάβης και να χάσει το ΚΕΘΕΑ αυτήν την μοναδικότητά του, για την οποία έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Θάνο, σταμάτα με αν το ανέφερες ήδη και το επαναλαμβάνω. Κλείσιμο 75 κέντρων πρόληψης που δεν διασφαλίζεται η συνέχιση της λειτουργίας του μετά το 27. Γενναία χρηματοδότηση με κονδύλια, διαβάζω από την Εφημερίδα των Συντακτών. Γενναία χρηματοδότηση με κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης των Αμαρτωλών ΜΚΟ, ΑΜΚΙ και των επιχειρηματικών συμφερόντων για τη δημιουργία δομών και προγραμμάτων για λίγους και με ημερομηνία λήξης. Εργασιακή περιπλάνηση των εργαζομένων στις δομές ψυχικής υγείας από τη μία δομή στην άλλη. Ένα υπλοήγηση των ασθενών και των οικογενειών τους στην πανσπερμία των ψυχιατρικών δομών που εντάσσονται σε έναν ενιαίο διοικητικό οργανισμό. Ιατρικοποίηση και ψυχιατρικοποίηση κοινωνικών φαινομένων όπως είναι η επιθετικότητα και οι παραβατικές συμπεριφορές παιδιών και εφήβων. Και νομιμοποιεί κάθε μορφή ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε πρόληψη, θεραπεία, κοινωνική επανένταξη, δίνοντας στους ιδιώτες προκλητικά προνόμια και κρατική χρηματοδότηση. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα ωραία. Αυτό είναι πολύ ωραίο για το επιχείρημα που θα σου πει: μα δεν θα πληρώνουνε. Ναι, αν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση στον ιδιωτικό οργανισμό, ώστε να μην πληρώνει ασθενής, είναι δημόσιο ή ιδιωτικό. Πάλι δημόσιο χρήμα είναι. Υπάρχει σειρά κινητοποιήσεων αυτή τη βδομάδα. Βλέπω και το σχόλιο. Σήμερα στις 7 στο Σύνταγμα. Αύριο υπάρχει, να βρω το σχετικό άρθρο, υπάρχει νέα κινητοποίηση. Και την Τετάρτη συναυλία. Και την Τετάρτη συναυλία. Την Τετάρτη έχεις μπροστά σου, Θάνο, δεν έχω την αφίσα της συναυλίας, να δούμε ποιοι θα είναι, αλλά εντάξει, θα έχουμε την ευκαιρία να το ξαναπούμε. Καθιστική διαμαρτυρία είναι σήμερα στο Σύνταγμα. Αύριο Τρίτη το πρωί, απεργιακή συγκέντρωση έξω του Υπουργείου Υγείας. Τετάρτη, 8 συναυλία στην Πλατεία Σωμάτων στο Θησίο. Υπάρχουν κείμενα, οργανώσεις, ομοσπονδίες, φοιτητές, φοιτήτριες. Πάνω από 150 είναι συνολικά οι φορείς που έχουν εκδώσει ψηφίσματα και κείμενα αντίδρασης σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο έχει εξαγγελθεί το φθινόπωρο και έρχεται τώρα, μπαίνει σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί, μάλλον μόνο με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας. Το συζητούσαμε πολύ και τότε, θα το συζητήσουμε πολύ και αυτήν την εβδομάδα. Οπότε, Πλατεία Συντάγματος, καθιστική διαμαρτυρία σήμερα στις 7. Διαμαρτυρία ενάντια στο νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση από τις συλλογικές δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης για το 18 άνω. Θα πούμε και τα υπόλοιπα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, γιατί θα θέλαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής να δώσουμε μερικές οδηγίες, γιατί δεν μας αρέσει να περνάμε καλά μόνο εμείς. Δηλαδή εμείς, ο Θάνος και εγώ, ο Βασίλης, ο Νικόλας, η Ιωάννα, η Ζωή, όλοι περνάμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω πώς το κάνουμε τώρα, περνάμε πάρα πολύ καλά. Θέλουμε το ίδιο και για εσάς. Και γι' αυτό, αν έχουμε κάποια... Ένα λεπτό πριν το staycation. Πες μου, Θάνο. Ναι, έχω. Θες να πεις κάτι για το προηγούμενο. Θέλω να πω κάτι για το προηγούμενο, το ελάχιστο. Δηλαδή, όντως η ψυχική υγεία είναι ένα τεράστιο θέμα με το οποίο δεν ασχολείται η πολιτεία όσο θα έπρεπε. Ένα πρόβλημα που διωγγώνεται. Τα στοιχεία, κάθε τόσο θα βγουν κάποια στοιχεία για ουσίες, για στρες, για ποσοστά κατάθλιψης, για μια σειρά από ζητήματα και για λίγο θα σοκαριστούμε. Δεν υπάρχει καμία αντιμετώπιση στο κομμάτι της ψυχικής υγείας. Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε και είχαμε κάνει και ειδική εκπομπή κάποια στιγμή μες στην πανδημία. Καλά, το συζητάμε πολύ από την πανδημία. Και αντί για αυτή την κατάσταση, φαίνεις ένα νομοσχέδιο για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα και έχεις όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το πεδίο απέναντι. Είναι κάποιος θα το δει ως ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που έχει να κάνει με την δημόσια υγεία και την υγεία των πολιτών και κάποιος ως ένα φιλέτο. Νομίζω ότι αυτή είναι η διαφορά πίσω από τα προαγωγή και πώς τα είπαμε αυτές τις ωραίες λεξούλες. Φιλέτο. Λοιπόν, διακοπές. Τι είναι το staycation και πώς θα το δοκιμάσεις. Να σας πούμε εμείς πώς θα το δοκιμάζεις. Δεν χρειάζεται πάντα να ταξιδεύεις για να κάνεις διακοπές. Αυτό ας το κρατήσουμε ως το πρώτο και σημαντικότερο σχόλιο που έχετε να πάρετε από αυτή την εκπομπή. Γιατί θέλουμε πάντα κάτι να παίρνετε μαζί σας. Έχουμε την εικόνα. Θα την έχουμε την εικόνα, βεβαίως. Να δούμε την εικόνα πρώτα απ' όλα για να ξέρει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Για την τελευταία τάση των διακοπών. Κόβεται εδώ η εικόνα, έχει και παντουσάκια. Ήταν μια κοπέλα έτσι πολύ άνετη, καθισμένη στο κρεβατάκι της, πολύ βολικά. Αυτό τι είναι, σωσίβιο ντόνατ? Κάτσε να το μεγαλώσω. Νομίζω ναι. Νομίζω okay. Ναι. Πολύ ωραίο. Οπότε ξεκινάμε με αυτή την πρώτη φράση. Δεν χρειάζεται πάντα να ταξιδεύεις για να κάνεις διακοπές. Γιατί εκνευρίζεται και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Δηλαδή, λέμε τώρα ότι... Υπάρχει αυτό που έλεγε το μανιώδες ρεπορτάζ. Μανία σας έχει πιάσει. Πώς θα πάτε στη Μύκονο και πώς θα πάτε στη Μύκονο. Δεν χρειάζεται να πάτε στη Μύκονο. Αυτό το καλοκαίρι δοκίμασε το staycation. Και μπες στο πιο καλοκαιρινό mood. Το καλοκαίρι είναι εδώ και όλοι μετράμε αντίστροφα μέχρι την πολυπόθητη άδεια. Αυτό θα είναι, δεν θέλω να το πάρεις ως κάτι προσωπικό. Μακριά από μένα αυτές οι λογικές του 4 και 1. Εντάξει, ίσως όχι όλοι. Τελειώνει και η 1, 4. Έλα, πάμε. Έλα. Αφού μερικοί λόγω υποχρεώσεων ή περιστάσεων, δεν ξέρω τι να εννοεί εδώ. Είναι πολύ εύσχυμος τρόπος για να πεις τους λόγους που δεν θα πάει κάποιος διακοπές. Υποχρεώσεις ή περιστάσεις με αναγκάζουν να κάτσω στην πόλη και να ψήνομαι. Συνήθως είναι τα λεφτά, δηλαδή και οι υποχρεώσεις. Ναι. Και οι υποχρεώσεις είναι ότι δουλεύεις. Μπορεί να είναι κάποιο πρωτάθλημα. Δουλεύεις σε ζώνη, ας πούμε. Περίεργου χόμπι, ας πούμε. Ναι, οπότε. Όλα συνδέονται με τα λεφτά. Δεν θέλουμε να είμαστε κοινικοί τώρα. Τελική bridge Αυγούστου. Δεν ξέρεις αν ότι μπορεί να είναι για τον καθένα. Μην το ρίχνεις μόνο στα λεφτά. Όμως μην απογοητεύεσαι. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Μπορείς να φέρεις τις διακοπές στο σπίτι. Άκου τώρα, άκου τι σου έχουμε, ρε. Θα φέρεις τις διακοπές στο σπίτι. Πώς το σκέφτηκες? Ακόμη και χωρίς να ταξιδέψεις, δημιουργώντας αξέχαστες αναμνήσεις. Αξέχαστες θα είναι, όντως. Χωρίς να εγκαταλείψεις τη βάση σου, παιδιά. Χωρίς να εγκαταλείψεις τη βάση σου. Για να τα καταφέρεις όμως, πάντα υπάρχει ένα όμως αυτό. Δεν γίνεται έτσι. Είναι σημαντικό να μην αφήσεις όσα βλέπεις γύρω σου και ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλείς το ίντερνετ. Αν μπορείς δηλαδή να μην κοιτάς τίποτα, γιατί θα μπεις, κάποιος θα έχει βγάλει φωτογραφία της πατούσας του στην άμμο, ας πούμε, με κάποιο βιβλίο στα μπούτια και θα πεις... Κατά προτίμηση από το αλέτριστο smartphone, για παράδειγμα. Μπορεί. Τη γουλιά και το ποτήρι, κάποιες έτσι προτάσεις, πετάω εγώ διαφημίσεις. Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Μπορεί κάποιος να έχει ανεβάσει λοιπόν αυτή τη φωτογραφία και να σου προκαλέσουν FOMO, Fear of Missing Out. την έντονη ανησυχία δηλαδή ότι χάνεις ευκαιρίες διασκέδασης, χαλάρωσης ή σημαντικές κοινωνικές εμπειρίες που οι υπόλοιποι απολαμβάνουν. Ποια είναι η λύση γι' αυτό? Κλείνουμε τα social media. Γενικά, αν δεν κοιτάς, αν δεν επικοινωνείς με κανέναν, μπορείς πολύ καλά στο σπίτι σου να μην νιώθεις καμία ζήλια για τον κόσμο που έχει πάει διακοπές. Αυτό είναι και ωραίο backup για το πώς θα πεις όταν ο άλλος κάνει παράπονο για το ότι δεν έπιασε το staycation που προτείνεται. Μήπως είχες ανοιχτά τα social media. Ανοιχτά τα social media. Μπανιστηράκι, μπανιστηράκι. Αν ήταν να περνάμε τόσο καλά, δεν θα μετρούσε τώρα αν βλέπαμε και τους άλλους που κάνουν μπανάκια και ποστάρουν πατουσάκια. Δεν θέλω αρνητική ενέργεια. Και ενώ μπορεί να μην είχες φανταστεί έτσι το καλοκαίρι και είναι λογικό να νιώθεις απογοήτευση ή ακόμα και θυμό, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να περάσεις καλά. Δηλαδή, νιώθεις απογοήτευση ή ακόμα και θυμό. Αλλά υπάρχουν τρόποι να περάσεις καλά. Εναλλακτικές διακοπές με staycation. Θα διαβάσουμε όλο το άρθρο, να το πούμε αυτό. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τέτοιο διαμάντι να πάει χαμένο σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, να πούμε τους τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, ανακάλυψε την άγνωστη πτυχή της πόλης σου. Μπορεί να χάσει τη γοητεία της, αφού έχουμε την τάση να αγνοούμε, να παραβλέπουμε όλα τα ωραία που την κάνουν να ξεχωρίσει. Εντάξει, εμείς μένουμε στην Αθήνα, είναι λίγο χάλια, οπότε δεν είναι λογικό να τα ξεχνάμε. Αυτό το καλοκαίρι γίνε τουρίστα στην πόλη σου. Τι να πάω να κάνω, να ενοικιάσω Airbnb με 2.000 και προσπαθήσω. Και άλλους τουρίστες. Δηλαδή, πραγματικά το μόνο που. Και άλλους, δεν είναι ότι μπορώ να πάω κάπου απόμερα μόνος μου. Είναι παντού τουρίστες. Γίνε τουρίστας και εσύ στην πόλη σου. Τι να κάνω, το πολύ να αλλάξω ντύσιμο. Και προσπάθησε να ανακαλύψει όλα τα νέα παλαιότερα μέρη που δεν έχει ξαναδεί. Τέλεια ιδέα. Δοκίμασε μια νέα self-care ιεροτελεστία. Αυτό μπορεί να σας δημιουργήσει συνειρμούς αισθησιακού τύπου. Παρακαλώ να τους παραμερίσετε γιατί η εκπομπή είναι πολιτική. Η αυτοφροντίδα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ιδιαίτερα αν θέλεις να αποτινάξεις το φόμο. Γι' αυτό ανανέωσε τις self-care ρουτίνες σου. Δοκιμάζοντας κάτι νέο. Εξερεύνησε νέες δραστηριότητες όπως journaling ή yoga που μπορούν να σε βοηθήσουν να χαλαρώσεις εξασκώντας παράλληλα τη συνειδητότητα. Θάνο. Τι είναι το journaling? Να γράφεις ημερολόγιο. Φαντάζομαι. Ούτε σήμερα πήγα πουθενά. Δηλαδή, σήμερα είχα κλειστά τα social media. Που είσαι σε άδεια και δεν κάνεις τίποτα, τι να γράψεις το ημερολόγιο? Θα γράψεις αυτά. Και πάλι κλειστά τα social media για να μην βλέπω τους άλλους που έβλεπα κάνουν τηλεόραση. Ναι. Σήμερα πήγα. Έκανα τον τουρίστα. Πήγα με τα πόδια στην πλάκα. Είχε 40 βαθμούς. Δεν πέρασα καλά. Γύρισα πίσω με ηλίαση. Επόμενη μέρα. Βάζω γιαούρτια. Βάζω γιαούρτια. Τρίτον, απόλαυσε μικρές πολυτέλειες. Μερικές φορές είναι τα μικρά πράγματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία. Αυτό ρε παιδιά. Αυτό να καταλαβαίνατε από αυτή την εκπομπή, αυτό να καταλαβαίνατε. Γι' αυτό. Αφέσου. Προσπάθησε να απολαύσεις μικρές πολυτέλειες που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητά σου ενισχύοντας το συναίσθημα της χαράς. Αυτές οι μικρές απολαύσεις δεν χρειάζεται να είναι ακριβές. Δεν είναι μόνο που δεν χρειάζεται, είναι που αν ήθελες να είναι ακριβές, δεν μπορείς γιατί είναι αυτές οι περιστάσεις που λέγαμε, οι υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, η αγορά του αγαπημένου σου ροφήματος το πρωί. Παιδιά, θα μείνετε στην Αθήνα όλο το καλοκαίρι, αλλά θα πίνετε ένα καφέ το πρωί. Μα ένα καφέ το πρωί. Ή, εδώ γίνεται κάπως πιο σουρεάλ, ή μάλλον αποτελεί μετάφραση κάποιου ξένου άρθρου, γιατί λέει: το αγαπημένο σου ρόφημα το πρωί μπορεί να σου φτιάξει ολόκληρη τη μέρα ή επενδύοντας σε μια βελούδινη ρόμπα. Όταν λέτε βελούδινη ρόμπα καλοκαιριάτικα, τι εννοείτε? Πρώτον, ποιος φοράει βελούδινη ρόμπα? Δεύτερον, ποιος φοράει το καλοκαίρι στην Αθήνα βελούδινη ρόμπα? Γιατί? Επειδή δεν κλείνει το air condition, έχει κάποιο πρόβλημα, το έχει ξεχάσει στου 17 βαθμούς. Κλασικό πρόβλημα του καλοκαίριου, να έχει ξεχάσει το air condition στου 15 βαθμούς. Είναι στου 17 βαθμούς, έχει γίνει το σπίτι, δεν μπορείς. Δηλαδή, θες pullover για να. Αλλά επειδή θες να είσαι άνετα και πίνεις και το αγαπημένο σου ρόφημα, σε βλέπουν με τη ρόμπα αυτή, τη βελούδινη στο σπίτι, σου λέει: γιατί φοράς βελούδινη? Και λες: το air condition. Είναι το air condition στου 17, δεν μπορώ να το κλείσω. Λοιπόν. Αυτές είναι οι οδηγίες που θα θέλαμε να σας δώσουμε την ώρα που έχουν 10% αύξηση τα ενίκια. Καταλαβαίνουμε ότι αυτά θα πρέπει να τα κάνετε όχι σε κάποια υπέροχη μονοκατοικία με αυλή. Θα το κάνετε κατά πάσα πιθανότητα σε ένα διαμέρισμα 40-50 τετραγωνικών, το οποίο θα δυσκολεύεστε να πληρώσετε. Παρόλα αυτά, να θυμάστε ότι όλα είναι στο μυαλό. Όλα είναι στο μυαλό. Όχι μόνο το καράτε. Θυμάσαι? Καράτε no here. Έλα ρε Θάνο. Τι? Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είναι στο μυαλό όλα, Θάνο. Okay. Έτσι και οι διακοπές. Δηλαδή, θα μπορείτε να απολαμβάνετε τις διακοπές σας στην Αθήνα χωρίς να χρειαστεί να πάτε πουθενά. Αυτό που λέει το άρθρο βασικά είναι να πάρετε φραπέ, να κυκλοφορείτε με βελούδινη ρόμπα μέσα στο σπίτι και να κάνετε και τον τουρίστα. Που ο τουρίστας, να επισημάνουμε, ένα από τα πράγματα που κάνει και που δυσκολεύουν τη ζωή μας εδώ είναι ότι έχει λεφτά για ξόδεμα. Αυτό κάνει ο τουρίστας. Δηλαδή, αν είσαι εδώ και έχεις ξεμείνει εδώ, δεν μπορείς να είσαι τουρίστας στην πόλη σου, γιατί δεν έχεις λεφτά για να κάνεις τον τουρίστα. Γιατί το τουρίστα το κάνουν τα λεφτά που έρχεται και ξοδεύει στην Αθήνα και πάει και τρώει σε εστιατόρια και αγοράζει μπραντς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Λοιπόν. Ναι, το πιο εξοργιστικό σε όλα αυτά είναι ότι βγήκε αυτό το άρθρο ελάχιστες μέρες μετά από την έρευνα του ΙΜΕΓΕ ΣΕΒΕ που είπε ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα πάει διακοπές φέτος. Και υπάρχουν και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία για το πόσος κόσμος κόβει βασικά ήδη, για το πόσος κόσμος έχει κόψει εξόδους, στοιχεία που φτάνουν σε ποσοστά άνω του 50%. Και αυτό το συζητούσαμε πριν μερικές μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα. Και μετά από 2-3 μέρες, αυτό το πράγμα, το οποίο είναι ένα πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα, παρά το ότι θέλουν να πείσουν πάρα πολύ ότι είναι κάποιο είδους πολυτέλεια το να ξεφύγεις από την μεγάλη πόλη που δουλεύεις και μένεις 11,5 μήνες, το να ξεφύγεις για λίγο και να πας κάπου αλλού. Θέλω να σε πείσουν ότι είναι πολυτέλεια. Εμφανίζονται και τα άρθρα που σου λέει, είναι η τελευταία τάση της μόδας και είναι αυτή κακού τύπου αυτοβοήθεια και όλο αυτό το πράγμα που σου μεταφέρει την ευθύνη πάνω σου. Ότι υπάρχουν τρόποι, αλλά σίγουρα εσύ δεν κάνεις πάλι κάτι καλά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλά που δεν έχεις λεφτά. Εσύ δεν κάνεις κάτι καλά που δεν μπορείς να περάσεις καλά, ενώ δεν έχεις λεφτά και πρέπει να κάτσεις σπίτι. Και πρέπει να νιώθεις και παραπάνω ενοχές από όσες ήδη μπορεί να νιώθεις. Και το θέμα της πολυτέλειας, υπάρχουν έρευνες που λένε ότι είναι αναγκαίο για την ψυχική υγεία που λέγαμε στο κέντρο, στο επίκεντρο ψυχική υγεία, να μπορεί ο άλλος να φύγει να πάει μια εβδομάδα διακοπές κάπου. Έχουμε μια πολύ καλή ιδέα εδώ. Δοκιμάστε να ουρλιάζετε κάθε πρωί που ξυπνάτε για τουλάχιστον ένα λεπτό. Επίσης, και αυτό είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Όντως, το κοινό σε όλα αυτά, όπως συμβαίνει και σε όλη την κουλτούρα της αυτοβοήθειας, είναι ότι οι τρόποι αυτοί που πρέπει να χρησιμοποιούν οι συνάνθρωποι μας είναι πολύ απλά να συμφιλειωθούν με την ανέχεια. Αυτό πρέπει να κάνουν βασικά. Πρέπει να ευχαριστούνται το καφεδάκι τους στο σπίτι και να μην κοιτάνε, όπως έλεγε ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, δεν είναι για όλους η Μύκονος. Βασικά αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μην κοιτάτε ότι άλλοι μπορούν. Να διαχειριστείτε ψυχολογικά αυτών των φθόνων και να μην σας περάσει από το μυαλό ότι το πρόβλημα σε όλα αυτά είναι πολύ απλά η ανισότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μια πολιτική συνθήκη στην οποία κάποιος δεν έχει που να τα ξοδέψει και κάποιος δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Μας γράφεται ένα σχόλιο που αξίζει να διαβαστεί. Ο Σι Σου, Κροατής ακροάτρια από Κίνα, όπως είναι λογικό, είδα ένα άρθρο που έλεγε σαν εναλλακτική για air condition το βράδυ να βάζετε τα σεντόνια και τις μαξιλαροθήκες στην κατάψυξη. Σωστά. Σημειώστε το για κόμπο με το staycation. Και εγώ το είδα, το πόσταρα. 1-2 ώρες πριν πάτε για ύπνο, ρίξτε τα σεντόνια και τις μαξιλαροθήκες σας στην κατάψυξη και όχι, δεν θα βγουν σκληρά σαν σανίδα, θα παραμείνουν παγωμένα για αρκετή ώρα ώστε να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε σαν πουλάκι. Γι' αυτό είναι η φάρμα των ζώων. Έξυπνες λύσεις σε δύσκολα προβλήματα. Εγώ πρότεινα να πετάμε και παγάκια, ξέρω εγώ, στο κρεβάτι. Θα βρεχτεί λίγο το σεντόνι μετά, αλλά μέχρι τότε θα έχεις κοιμηθεί μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων και περάσαμε μια υπέροχη, υπέροχη μέρα κοντά σας. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι και τα λέμε αύριο. Γεια την αγάπη μας.